NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Van wie is het grondwater? Nou, dat is van ons allemaal, maar we mogen het niet zomaar allemaal oppompen. Boeren en burgers krijgen in tijden van droogte een verbod of beperkingen opgelegd van het waterschap. Grote fabrieken, papierfabrieken bijvoorbeeld, die miljarden liters kostbaar water oppompen, mogen hun gang gaan. En dat is niet eerlijk, vindt ook het waterschap zelf. Straks in 1 vandaag naar het NOS Journaal. Hier is Levi van Eck. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel hebben 5 mensen klachten gekregen nadat iemand een onbekende vloeistof door het hek had gespoten. Het gaat om 2 medewerkers van het COA, 2 beveiligers en een bewoner van het AZC. De politie is op zoek naar de verdachte en doet onderzoek rondom het AZC. De 5 zijn behandeld door ambulancepersoneel en hoefden niet naar het ziekenhuis. Liz Truss is gekozen tot de nieuwe leider van de Britse Conservatieve Partij en daarmee premier van het Verenigd Koninkrijk. De 47-jarige Truss kreeg van de leden van de partij ruim 20.000 stemmen meer dan haar concurrent Rishi Sunak, de voormalig minister van Financiën. En deze week maakt ze waarschijnlijk meteen een groot steunpakket bekend, zegt correspondent Arjen van der Horst. Donderdag, zo horen, wordt ook een hele belangrijke dag, want dan gaat ze waarschijnlijk een noodbegroting bekendmaken. Want ja, net zoals de rest van Europa kampt Groot-Brittannië met een energiecrisis en de verwachting is dat ze een enorm steunpakket bekend zal maken. Misschien wel een steunpakket van meer dan 100 miljard pond. Dus er ligt heel wat op haar bordje deze week. Naar verwachting wordt Truss morgen beëdigd door de Britse koningin. En premier Rutte heeft Liz Truss gefeliciteerd. Op Twitter laat hij weten er naar uit te kijken om de hechte band tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk verder met haar te versterken. Bij de aanslag voor de Russische ambassade in Kabul zijn zeker 2 doden gevallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou meldt dat de doden Russische ambassademedewerkers zijn. 11 anderen raakten gewond. De verkiezingen in Kenia worden niet overgedaan. Dat heeft het Hoge Rechtshof bepaald. Oppositieleider Odinga was naar de rechter gestapt om de uitslag van vorige maand aan te vechten. Volgens hem was er sprake van fraude, maar het hof geeft hem geen gelijk. Het Openbaar Ministerie biedt zijn excuses aan Rob B. De man werd vandaag vrijgesproken voor de Rosmalense flatmoord. Ruim 15 jaar geleden werd hij door zowel de rechtbank als het hof veroordeeld voor doodslag op zijn vriendin, de 37-jarige Regie van den Hogen. B. heeft altijd ontkend. Na zijn veroordeling ontstond er twijfel over de zaak. Door nieuw onderzoek wordt zelfdoding nu als de waarschijnlijke doodsoorzaak van den Hogen gezien. De inmiddels 64-jarige Rob B. heeft 14 jaar onterecht vastgezeten. Nederlandse boeren raken definitief de komende jaren een belangrijk voorrecht kwijt. Nu mogen ze nog meer mest uitrijden dan andere boeren in de EU, maar aan die uitzonderingspositie komt in 2026 een einde. Politiek verslaggever Jorn Jonker vroeg de minister waarom Nederland die uitzonderingspositie nu verliest. Er zijn nog 3 andere landen in Europa die een uitzonderingspositie hebben. Dat is Vlaanderen, dat is Denemarken en dat is Ierland. En wij raken die positie nu kwijt omdat wij onze milieudoelen niet halen. Al jaren niet halen. En daarvan heeft de commissie gezegd, Nederland, het is nu genoeg. Je laat maar zien dat het wel gehaald gaat worden. En de consequentie daarvan is de afbouw van derogatie. Er komt wel een financiële vergoeding voor boeren, omdat ze extra kosten maken als ze de mest moeten gaan afvoeren. Nederland kreeg jaren een uitzondering op de regels vanwege het kleine grondgebied. Het weer op steeds meer plaatsen bewolkt en vanavond trekken vanuit het zuidwesten buien over met kans op onweer. Het koelt vanavond af tot een graad of 17. Morgen op de meeste plaatsen droog en dan 25 tot 30 graden. Even dankjewel voor het verkeer naar de ANWB. Helene de Geest, dag Helene. Goedemiddag. Ja, er staat 100 kilometer file, dat valt dus wel mee. Het is wel wat drukker in het midden van het land. Dat is onder andere te wijten aan een ongeluk op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en Werkendam sta je nu in 10 kilometer file en het oponthoud is daar 40 minuten. De linkerrijstrook is daar ook dicht. De andere kant op daardoor ook file van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en Werkendam ook 10 minuten oponthoud. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd is de vertraging 20 minuten. Die weg is dicht na een ongeluk, althans de hoofdrijbaan, maar je kunt wel via de parallelbaan. Ster. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Aegon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Aegon. Of ga naar aegon.nl/vooruitdenken. Stof. Last van stof op de werkvloer? De industriële luchtreinigers van Euromate zorgen voor een stofreductie tot wel 90%. Het systeem is modulair en energiezuinig. Door vervuiling in kaart te brengen, geeft Euromate een compleet inzicht in uw situatie. Iets voor u? Maak een afspraak op euromate.com. KWF is tegen kanker, maar vooral voor het leven. Mijn naam is Gijs Staverman en ik collecteer tijdens de KWF Collecteweek van 4 tot en met 10 september. Collecteer ook! Het kost je maar een paar uurtjes. En elke euro draagt bij aan een beter leven met en na kanker. Ga naar kwf.nl en help mee. Euromate heeft voor elke binnenruimte een oplossing. Kijk op euromate.com. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is, maar daarnaast ook ervaren en goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Afrotros. Boeren hebben al tijden een sproeiverbod in verband met de droogte. Grote industrieën kunnen onbeperkt miljarden liters water op blijven pompen. Het waterschap Vallei en Veluwe wil dat dat verandert. Het gebruik van privéjets neemt toe voor vermogende mensen de manier om vervelende rijen op het vliegveld en de ongemakken in de prijsvechter te ontlopen. En het spookslot van de Efteling is niet meer. En dat zou te maken hebben met onze concentratieboog. Die wordt zo kort dat we niet meer geboeid naar een wat langer verhaal kunnen luisteren. Dit vraagt om een check in Feit of Fictie. Eén Vandaag. Suzanne Bosman. En vandaag Evelien Redmeijer. Hoi, fijn dat je er bent. Evelien, wat is er nog meer vandaag? Het is even schakelen, Suzanne, als je vandaag buiten bent geweest. Alvast denken aan de kerst- en Sinterklaas aankopen. Echt? Ja, maar volgens budgetcoach Iris Nieuwman is dat toch echt het beste om nu te doen. De inflatie is namelijk nu al duidelijk voelbaar. Maar in december is dat, als het bijvoorbeeld gaat om speelgoed, nog vele malen erger. Slim dus om buiten het seizoen nu al je slag te staan. Dit zegt zij erover. Als je wilt besparen op jouw Sinterklaas- en kerstinkopen, is het belangrijk om nu al te gaan beginnen. Dus in september bezig te gaan met het halen van je cadeautjes en de aanbiedingen in de gaten te houden in de supermarkt. Voor bijvoorbeeld vlees, zodat je dat in kan vriezen en kan gebruiken voor het gourmetten of het kerstdiner. Wat gaan we eten met de kerst nu al? En de lussen vallen nog steeds van het dak. Ja. Ja. De nieuwe ergernis na de pepernoten in augustus in de schappen. En ze geeft als tip daarbij nog, stel op vergelijkingswebsites price alerts in. Dan kun je namelijk zien wanneer een bepaald product ergens in de aanbieding komt. En een opvallende uitspraak vandaag van de rechtbank Overijssel. Oktober vorig jaar stapte een man de McDonald's in Nijverdal binnen om het personeel daar aan te vallen op de toen nog geldende coronamaatregelen. Hij wilde zijn QR-code niet laten zien en begon de medewerkers uit te kafferen terwijl hij dit met zijn telefoon filmde. Hij gebruikte daarbij ook racistische teksten en de politierechter legde de man een taakstraf op. in de McDonald's van 60 uur. Dus op, hij moet op de plaats delict. Ja, de plaats delict mag hij terug. Mag hij dus oog in oog staan en samenwerken met de mensen die hij uitgescholden heeft. Oh, ik denk niet dat het leukste klusjes voor hem waren. Zeker niet. Hij wilde het ook niet natuurlijk. Nee, hij schreeuwde hard. Alsjeblieft mag ik niet gewoon een boete. Maar daar kwam een ferm nee op van de rechter. Kurkdroog is het in Nederland, vooral op de hoger gelegen delen, en daarom zijn er op verschillende plekken sproeiverboden. Het waterschap Vallei en Veluwe kondigde eind vorige maand zelfs een grootschalig verbod af om grond- en oppervlaktewater te gebruiken om de natuur op de Veluwe te redden. Dat verbod dat geldt alleen niet voor de industrie. In hetzelfde gebied kunnen papierfabrieken dus enorme hoeveelheden water blijven oppompen, terwijl boeren dat bijvoorbeeld niet mogen. Het waterschap baalt daarvan en wil dat dat verandert. In de studio de dijkgraaf Marijn Ornstein. Goedemiddag, van harte welkom, mevrouw Ornstein. Hoe zou u nu de toestand van de natuur op de Veluwe op dit moment omschrijven? Goedemiddag. De natuur op de Veluwe op dit moment is zorgelijk. Als je kijkt naar hoe de bossen daaraan toe zijn of hoe de beken daaraan toe zijn. De eikenbomen die laten nu al hun eikels vallen. Helemaal groen. Dus je merkt dat de natuur in een soort survival mode gaat om te zorgen eigenlijk voor lijfsbehoud. De beken staan droog en dat betekent dat de vissen hebben natuurlijk water nodig om te zwemmen. Dus die kunnen nergens naartoe. Daar proberen we maatregelen voor te treffen. En dat is ook de reden waarom we hadden al eerder in mei een onttrekkingsverbod oppervlaktewater afgekondigd. En nu hebben we ook een verbod voor het onttrekken van grondwater. Want dat heeft het grondwater daarmee te maken met die toch behoorlijk rampzalige droogte die u beschrijft op de Veluwe? Ja, het grondwater is afhankelijk van regen om aangevuld te worden. En zoals we allemaal weten, het heeft heel lang niet geregend. We zitten inmiddels, deze eeuw is dit jaar is het droogste jaar van deze eeuw. We naderen qua droogte het recordjaar 1976. En dat betekent dat deze natuurlijke hulpbron ook aan het uitputten zijn. En daar moeten we zorg voor gaan dragen. Ja, Evelien, we hebben eerder een vandaag onderzoek gedaan naar grootschalige grondwateronttrekking. Dat is veel en dat neemt elk jaar toe. Ja, inderdaad. En van 2016 tot 2021 is er jaarlijks in Nederland gemiddeld ruim 1 miljard kubieke meter grondwater opgepompt door waterbedrijven en de industrie. Omgerekend is dat ruim 1000 miljard liter grondwater. En dat wordt gebruikt als drinkwater en als koelwater. En de Nederlandse industrie haalt daarvan jaarlijks gemiddeld 90 miljard liter water uit de grond. Daarbij is de provincie Gelderland staat daarbij op nummer 1, begrijpen we. 1/3 van het totale aantal liter, te weten 24 miljard grondwater, wordt er daar opgepompt. Ja, dat zijn een hoop liters, mevrouw Ornstein. Ik moest een nulletje tellen toen ik er inderdaad over aan het lezen was. Als je dan op de kaart kijkt waar nu die verboden zijn, waar u het over had, om grond water te onttrekken. In hetzelfde gebied zie je dan ook onder meer 3 grote papierfabrieken die heel veel water nodig hebben. Hè? Dus, en die kunnen dat wel doen, terwijl de boeren in die omgeving dat niet mogen. Dat klinkt een beetje krom. Hoe komt dat? Nou, wij hebben een verbod afgekondigd voor het deel waar wij over gaan, dus waar wij toe bevoegd zijn. En dat zijn de kleinere grondwateronttrekkingen. De provincies gaan over de grotere grondwateronttrekkingen. En dat is ook de reden waarom wij de hand hebben uitgestoken naar de provincies. Laten we in gesprek gaan om te kijken over hoe we de gehele onttrekking van grondwater... Het is gewoon niet eerlijk dat die fabrieken dat hun gang kunnen gaan. Als je kijkt naar de grote onttrekkingen van grondwater, dan is nog steeds de grootste onttrekker in ieder geval in het gebied van Gelderland, het drinkwaterbedrijf. En van de onttrekking van het drinkwaterbedrijf gaat de helft naar consumentenhuishoudens. Dus als we echt wat willen veranderen, dan is het van belang om de consumenten, de huishoudens, u en ik, heel erg bewust te maken van de waarde van water. Mm-hmm. Maar het gaat hier ook over die fabrieken, over de industrieën die ook heel veel water nodig hebben. Hè? 24 miljard had Evelien het over. En daar zou u ook wel wat meer grip op willen hebben. Nou, ik zou niet zozeer grip willen hebben op de industrie. Ik zou het fijn vinden als de provincies met ons in gesprek gaan over hoe kunnen we de hele grondwatervoorraad beter beschermen. En dat is ontzettend belangrijk, want die grote grondwaterbel onder de Veluwe die is aan het slinken. En je wilt toch dat dit natuurlijk erfgoed voor de volgende generaties goed behouden blijft. En je merkt dat nu de natuur eronder leidt. Dus er is ook, je wil heel graag met elkaar afspraken maken als er weer droge jaren aankomen. Hoe gaan we dan handelen? En is het niet mogelijk om met elkaar af te spreken dat er een verdringingsreeks komt. Nou, wat betekent nou een verdringingsreeks? Is dat je met elkaar afspraken gaat maken. Wie heeft nou voorrang boven wat als het gaat over het onttrekken van grondwater? Ja, wat vindt u? Wie heeft de voorrang boven wat? Nou, dat vind ik echt iets wat je in gezamenlijkheid moet bespreken. Want ja, iedereen heeft een zicht op het deel waar zij voor verantwoordelijk zijn. En in dat gesprek met elkaar, met de provincie, met de grote onttrekkers, met het drinkwaterbedrijf, met de industrie, moet je tot een beeld gaan komen. Hoe zou je dat nou op een goede manier kunnen doen? Ja, en waarom gaat de provincie dan over zo'n groot deel? U bent het waterschap. Ja, is het dan niet handig als u dan alles wat over water gaat onder uw beheer is? Ja, dat voert te ver om die discussie te voeren. U lacht er een beetje bij, u zou het wel willen. Nou, ik denk dat we dat in Nederland hebben we dat eigenlijk heel erg goed geregeld met elkaar. En als je dan ook kijkt naar bijvoorbeeld in afgelopen juli hadden we het tegenovergestelde beeld. Of het jaar daarvoor hadden we het tegenovergestelde beeld dat we veel te veel regen hadden. En toen, ja, het is een beetje de flauwe woordschap, maar toen regende het complimenten over hoe Nederland het waterbeheer heeft ingericht. Dus ik denk dat we ook wel super trots op mogen zijn hoe goed we dat met elkaar doen. En ik denk dat dit ook een manier is waarop je dat met elkaar, en we zijn immers een polderland, wij kunnen dat met elkaar. Daar ben ik heilig van overtuigd. Maar even los van met elkaar, ik hoor je zeggen dat het drinkwater, dat het ook in de huishoudens duidelijk moet worden gemaakt hoe we daar beter mee om kunnen gaan. Het klinkt wel een beetje als een beter milieu bij onszelf begint, terwijl het toch voor de hand ligt om die industrie, om die grootgebruikers harder aan te pakken. Het gaat over de hele linie. Dus het is niet een kwestie van dat je één groep harder zou moeten aanpakken dan een andere groep. Het gaat erom dat je met elkaar zorg draagt voor die voorraad van grondwater. En hoe ga je daar met elkaar ook zuinig mee om? En ja, dat als je maar nu is dus één groep die nauwelijks wordt aangepakt of niet wordt aangepakt. En dat zijn, nou, om ze maar zo te noemen, die papierfabrieken die daar bij u in het gebied staan. En dan zijn er natuurlijk groepen die zeggen van ja, wij moeten ons wel aan bepaalde regels houden. Bijvoorbeeld ook de boeren, Evelien. Ja, inderdaad. Veehouder Jan van der Wind uit Woudenberg mag zijn grasland niet meer sproeien door de droogte. En hij doet nu zelf mee aan een pilot om water vast te houden op zijn land. En hij heeft begrip voor de maatregelen, zegt hij ook. Maar vindt dat de lasten wel eerlijk verdeeld moeten worden. Ik ben blij dat er nu wat meer aandacht gaat komen voor andere wateronttrekken. Zoals? Die kartonfabriek die enorm veel water opslorpt. Maar er zijn meer industrieën die heel veel water gebruiken. En dat gaat gewoon door. Kijk, en wij zijn natuurlijk wel een sector die met primaire zaken bezig zijn. Als voedselproductie ook, hè, als landbouw zijnde. Dat moeten we niet vergeten. En daarmee zul je alle sectoren die water onttrekken, die zul je onder de loep moeten nemen. Kijk, dan moet de provincie die de vergunningverlening verzorgt, die moeten daar weer op acteren. En gaan zeggen, kom maar met een waterplan. Ja, snapt u, mevrouw Ornstein, de frustratie van deze Jan van der Wind? Nou, het grappige is, als ik goed naar hem luister, zeggen wij precies hetzelfde. Mm-hmm. Dat je moet kijken naar iedereen die onttrekt en dat je daar dus keuzes in moet gaan maken. En dat ben ik volledig met hem eens. Dus vandaar ook dat wij de hand hebben uitgestoken naar de provincies die in ons gebied liggen. Laten we samen kijken hoe we ons beter kunnen voorbereiden op 2023. En afspraken gaan maken over, ik noem het even voorrangsregels. Ja, dan hebben wij contact gezocht met papierfabriek Parenco. Dat is een van de grootste grondwateronttrekkers van Nederland überhaupt. Zij zeggen, wij hebben nog helemaal niks van de provincie gehoord. Ja, daar sta ik helemaal buiten dat contact. Vindt u dat jammer? Nou, dat is niet aan mij. Dat is echt iets tussen Parenco en de provincie. Dus daar, dat valt echt buiten mijn bevoegdhedenboekje. Ja. Wat ik wel heel graag zou willen is om samen met de provincie, en dan in dit geval gaat dit over Gelderland, te kijken hoe kunnen we nou in de toekomst zorgen dat we de verdeling van water veel beter en eerlijker gaan als dat nodig is. U bent met uw provincie in contact. Hoe is dat verder in het land? Nou, de droogte is overal, bijna overal een groot probleem. En je merkt ook dat meerdere waterschappen maatregelen aantreffen zijn. En er zijn ook al waterschappen die vragen van, we zijn geïnteresseerd om te horen hoe jullie dit aan het aanpakken zijn met jullie provincies, omdat zij soortgelijke gesprekken willen gaan voeren. In het landelijk overleg droogte, wat is opgestart naar aanleiding van de afgelopen droogteperiode, is ook expliciet aangegeven dat een verdringingsreeks, dus de wie heeft er nou voorrang boven wie, als het gaat over grondwateronttrekking, echt een regionale aangelegenheid is. Nou, dat was voor ons aanleiding om te kijken, oké, dan moeten we dat ook regionaal op gaan starten, dat dialoog. Ja. En wat ik heel erg fijn vind, is dat en van de provincie Utrecht en van de provincie Gelderland, die hebben allebei de uitgestoken hand aangepakt om dat gesprek met elkaar op te starten. Dus er gaat wellicht wat veranderen. Ja, dat hoop ik wel. Ik dank u wel voor uw komst naar de studio. Marijn Ornstein was dat, Dijkgraaf, Vallei en Veluwe. Goedemiddag. Goedemiddag. Voor het verkeer daar, Helene. Ja, er staat 140 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de buurt van Rotterdam. Onder andere op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander. Je hebt daar 40 minuten tijdverlies door een kapotte vrachtwagen. De coronapandemie en de chaos op de Nederlandse luchthavens zorgen voor een toenemend gebruik van privévliegtuigen. Aangenaam en gemakkelijk. Al is dat natuurlijk wel duur. Voor een vlucht van Amsterdam naar Ibiza bijvoorbeeld betaal je rond de 20.000 euro. Maar er is ook kritiek vanwege de negatieve gevolgen voor het milieu, Evelien. Ja, ik geloof niet dat die mensen aan kersthamsteren doen. Misschien nog niet nodig. Nee, in de afgelopen maanden steeg het gebruik van privéjets met bijna een derde ten opzichte van het niveau van voor de coronacrisis. Londen is daarbij koploper. Daar ging het in juli om meer dan 12.000 vluchten. En Schiphol meldde de grootste toename van privéverkeer in vergelijking met 2019. Dat becijferde de European Business Aviation Association. Ja, verslaggever Laura Kors die ging langs bij Global Aviation in Eindhoven. Dat is een bedrijf dat het grootste privévliegtuig, een 14-zitter, van Nederland beheert. Dit is de privéjet terminal. Bij Eindhoven Airport. Ja, passagiers komen hier direct aangereden, stoppen voor de deur, parkeren hier voor de deur hun auto eventueel, stappen uit en we nemen de bagage aan en ze lopen direct door de terminal in. Ja, mogen wij het eens even lopen ook? Dus dit is dan de terminal en... En dit is dan de privéjet lounge. Correct. Ja, mensen nemen hier even plaats. Als ze op tijd zijn, drinken ze hier rustig een kopje koffie. En dan komt de piloot, die komt ze halen. En dan is het instappen en wegwezen. De piloot komt ze halen? De piloot komt ze halen. En hoe lang zitten hier mensen hier maximaal? Vaak wachten ze hier überhaupt niet. Want dan staat de piloot sowieso al klaar op ze te wachten en dan is het instappen en wegwezen. Uit mijn ooghoeken zie ik overigens dat het hier ook machinekoffie betreft. Het is niet zo dat hier een luxe barista, even voor de luisteraar, dat ze het weten. Ja, ja, ja. Sommige dingen zijn wel gelijk. Ja. En de paspoortcontrole dan? Binnen Schengen is er geen paspoortcontrole. Buiten Schengen, dan komt er speciaal de marechaussee, die komt dan speciaal hier naartoe om even de paspoort te controleren. Steven van der Hurk van Global Aviation in Eindhoven. Is er een toename in het aantal boekingen bij jullie? Ja, er is sowieso de afgelopen jaren is er een enorme toename. Gek genoeg daar waar tijdens corona de luchtvaart nagenoeg plat lag, is onze business enorm, eigenlijk sky high gegaan. Maar en dit jaar nog weer sterker? Ja, met dank aan de luchthavens als Schiphol, Eindhoven Airport, Düsseldorf, Londen, waar enorme puinhopen ontstaan. Mensen 4, 5 uur van tevoren aanwezig moeten zijn. En dat heeft ons geen windeieren gelegd, zullen we maar zeggen. Hoe groter de chaos op Schiphol, hoe meer telefoontjes voor jullie. Ja, ja. Het heeft echt extreme vormen aangenomen. Niet alleen zeg maar, hier in Nederland, maar gewoon in heel Europa. Waardoor er daadwerkelijk een tekort is ontstaan aan vliegtuigen. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dus, Want als we het over kosten hebben, wat kost het? Er zijn heel veel toeristen. Zakelijk wordt er ook regelmatig gebruik van gemaakt. Eindhoven-Mallorca. Eindhoven-Mallorca met het gezinnetje, 2 weken, 25.000, 30.000 euro. Een miljonair is geen regelmatige klant van ons. Want om je dat regelmatig te kunnen permitteren, moet je echt wel multimiljonair zijn. Welk percentage van uw klanten vraagt naar de milieueffecten van het privévliegen? Geen. Nul? Nul. Niemand vraagt ooit van hoe zit het eigenlijk met de belasting voor het milieu? Nee. Dat het belastend is, dat weten we als we ook met de lijndienst gaan vliegen. Dat weten we ook als we in onze auto stappen. Dus ja, het is een keuze. En doen jullie zelf iets aan, als bedrijf dan? Wij hebben dat jaren geleden hebben wij dat opgestart. CO2-compensatie. Ja, en toen hadden we dat netjes allemaal laten berekenen en dergelijke. Er was totaal geen animo voor. Nee. Kijk, kijk je in de ziel ook bij de gebruiker van zo'n privévliegtuig. Dat was bij Global Aviation in Eindhoven. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kreuger die stelde onlangs schriftelijk vragen aan minister Mark Harbers over het toenemend gebruik van privéjets. Goedemiddag, mevrouw Kreuger. Goedemiddag. Ja, u hoorde het net ook, hè, de reportage. Klimaat staat niet heel erg hoog op het prioriteitenlijstje van mensen die er gebruik van maken. Zou Nederland... Nee, ik hoor dan een... Ja? Nou, ik wou zeggen, ik hoor dan een opsomming van ja, hè, gewoon vliegtuigen stoten ook uit. En als je met de auto gaat ook. Maar ja, op zo'n vlucht, hè, dat kost gewoon 50 keer vervuilender dan een snelle trein. En vooral als ik dan hoor dat heel veel vluchten naar Londen zijn. Daar hebben we echt een hele goede treinverbinding mee, de Eurostar. Nou ja, dan is het toch waanzin dat daar 12.000 privévluchten heen gaan. Ja, ja. En die privéjets die zijn niet aan te slepen. Dus het is nogal populair. Ja, dat blijkt. Dus dat baart me enorm veel zorgen. En dat speelt niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen. Nou, in Frankrijk heeft nu eigenlijk de Franse minister gezegd van ik wil hier werk van maken. Dat moet waarschijnlijk Europees. Dus hij gaat dat agenderen in oktober eigenlijk bij de grote vergadering van alle transportministers. En wij willen gewoon dat de Nederlandse minister ook dit aan gaat pakken. Want ja, het kan niet zo zijn dat we hebben zo'n klimaatcrisis en ook Schiphol veroorzaakt zoveel overlast qua geluid, qua stikstof. En dat we dan die schaarste ruimte eigenlijk aan mensen, ja, aan een soort hele kleine groep van multimiljonairs geven. Mm-hmm. Ja, dat wil zeggen, u vindt dat er hier ook iets aan gedaan moet worden. Als we dat aan banden zouden leggen, hoe zou dat er dan uitzien? Nou, je kan natuurlijk aan verschillende knoppen draaien. Je kan gewoon zeggen dat het je veel minder ruimte op je luchthaven inruimt voor dit soort vluchten. Of helemaal geen ruimte. Je kan het veel duurder maken. Je kan hogere eisen stellen qua geluid, qua uitstoot. Maar ja, een feit is, als dit een heel snel groeiende tak van sport is, om het zomaar te noemen, als dit een heel snel groeiend segment is, dan moet je echt daar wat aan doen. Want heel Schiphol moet kleiner worden. Hè. Het is nu een te groot beslag voor het klimaat, voor stikstof, voor omwonenden, heel veel geluidsoverlast. Ja, dan kan je niet natuurlijk die schaarste eigenlijk door mensen die gewoon heel veel geld willen neerleggen laten gebruiken. Disproportioneel. Dat is gewoon niet eerlijk. Maar bent u niet bang dat met het duurder maken, dat het voor mensen die zo rijk zijn, zo exorbitant rijk zijn, multimiljonairs, die laten zich daarmee toch niet van weerhouden om met een privéjet te vliegen? Moet er niet gewoon echt regels komen? Nee, precies. Ik denk dat je eigenlijk de ruimte voor dit soort vliegtuigen gewoon flink in moet perken. Alleen dat kan je niet zomaar doen. Daar zijn heel veel Europese regels voor. Dus ik denk dat dat ook de reden is dat die Franse minister heeft gezegd, ik ga dit Europees aankaarten. Alleen ja, Europese trajecten kosten altijd heel veel tijd. Dus ik ben ook heel benieuwd wat de minister in de tussentijd gewoon op Schiphol kan doen. Want op Schiphol moet er gewoon echt wat gebeuren, omdat de overlast en de uitstoot gewoon veel en veel te groot is. Ja, je hoort het toch al zeggen van ja, luister eens, wij kunnen het ons veroorloven. Wij doen dit gewoon en dan komen ze van GroenLinks. Willen ze ons dit ook al afnemen? Nou, ik heb niet zo heel veel medelijden met mensen die 25.000 euro kunnen neertellen om met hun gezin naar Mallorca op vakantie te gaan. Ik denk dat het feit dat eigenlijk hele rijke mensen op deze manier denken dat ze dat het klimaat en dat al die dingen, dat je dat maar af kan kopen. Niet alles is te koop. En dat is goed om je te realiseren. Ja. U zegt met een aantal Europese landen in Europa moeten we dit gewoon kunnen regelen. Europa is maar Europa. Je zou toch ook naar Amerika moeten kijken, naar China, waar ook heel veel mensen hiervan gebruik maken. Zeker. En kijk, dat is altijd het lastige eigenlijk met de luchtvaart aanpakken. Dat is natuurlijk een mondiale markt. En je ziet dat in China en ook in India bijvoorbeeld wordt er steeds meer gevlogen. Alleen dat ontslaat ons niet van, vind ik, de verantwoordelijkheid en ook de mogelijkheid om gewoon dit soort excessen aan te pakken. En we kunnen moeilijk eigenlijk als Europa niet in actie komen omdat in China de luchtvaart nog groeit. Ik denk dat je echt moet kijken als dit gewoon een heel sterk groeiende markt is. Dan moet je daar een actie op ondernemen. Ja, maar goed, intussen zou je toch ook de grote luchtvaart verder daar iets aan moeten doen. Hè? Want dit is dan toch wel, hè, hoewel het toeneemt, een druppel op een gloeiende plaat. Zeker, daarom was ik ook echt verbijsterd vanochtend om te lezen dat Schiphol door wil met een nieuwe terminal. En daar 1 miljard geloof ik in wil investeren. Heb ik ook net meteen mondelinge vragen voor aangemeld voor morgen als de Kamer weer start. Het is natuurlijk bizar, hè? Er is zo'n stikstofcrisis, er is een klimaatcrisis. Aan alle kanten is het eigenlijk duidelijk dat Schiphol moet krimpen. En dan gaan ze een nieuwe terminal bouwen. Ja, dat staat er totaal haaks op. En je ziet ook in andere Europese landen steeds meer maatregelen om gewoon die luchtvaart verder in te dammen. We moeten echt gewoon zorgen dat die impact van de luchtvaart afneemt in plaats van toeneemt. Ik dank u wel. Suzanne Kreugen was dat, Kamerlid voor GroenLinks. En straks gaat het over brandweervrouwen. Die zijn er, maar heel weinig. Of ze het nou te spannend vinden of geen zin hebben in al die machos om zich heen. In ieder geval heeft de brandweer, net als iedere organisatie in Nederland, personeel nodig. En gaat nu proberen meer vrouwen te werven. We praten zo met Roxanne. Zij is brandweervrouw en chauffeur op de spuitwagen. NPO Radio 1. Het nieuws nu, Levi van Eck. Minister Jesjoe Gus van Justitie wil boetes voor veel voorkomende verkeersovertredingen volgend jaar verhogen met bijna 8,6%. Het is gebruikelijk dat bekeuringen meestijgen met de inflatie. De minister ziet geen reden om daarvan af te wijken, ook niet nu de inflatie zo hoog is. Het Openbaar Ministerie biedt zijn excuses aan Rob B. De man werd vandaag vrijgesproken voor de Rosmalense flatmoord. Ruim 15 jaar geleden werd hij door zowel de rechtbank als het hof veroordeeld voor doodslag op zijn vriendin. De inmiddels 64-jarige Rob B. heeft 14 jaar onterecht vastgezeten. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel hebben 5 mensen klachten gekregen nadat iemand een onbekende vloeistof door het hek had gespoten. Het gaat om 2 medewerkers van het COA, 2 beveiligers en een bewoner van het AZC. De 5 zijn behandeld, ze hoefden niet naar het ziekenhuis. En de voormalig Britse premier Boris Johnson heeft Liz Truss, de nieuwe leider van de Conservatieve Partij en Britse premier, gefeliciteerd. Ze volgt Johnson op, die moest vertrekken na een vertrouwenscrisis in de Conservatieve Partij. Volgens Johnson heeft Truss het juiste plan om de economische crisis in het Verenigd Koninkrijk aan te pakken. Leve, dankjewel voor het weer. Gerrit Hiemstra. Het weer gaat veranderen. De bewolking is nu al dikker aan het worden. En vanavond en vannacht krijgen we enkele onweersbuien. En die komen vanuit het zuiden. Er kan hagel bij voorkomen, windstoten en natuurlijk regen. En dat is iets wat we lang niet gehad hebben. Hoe laat? Dat begint denk ik zo'n beetje een uur of 8 denk ik in het zuiden van het land. En dan langzaam zeker ook wat verder naar het noorden toe. En het blijft vannacht vrij warm nog steeds. We zitten nog steeds in warme lucht. Minimum temperatuur een graad of 17. Morgenochtend in het noordoosten nog een enkele onweersbui. Elders is het zonnig en droog. Middag is het ook droog en zonnig. Temperatuur zo'n 23 graden tot lokaal misschien nog 30 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. De wind die is niet al te sterk uit zuidelijke richtingen, zwak tot matig. En morgenavond komen er dan vanuit het zuiden opnieuw felle onweersbuien opzetten met hagel en windstoten. En namorgen hebben we dan een echte overgang naar wat onbestendiger weer met regelmatig buien. Woensdag is het nog redelijk droog, maar donderdag, vrijdag en zaterdag dan kunnen er echt wel flink wat buien vallen. Zondag waarschijnlijk weer droog. De maximumtemperatuur daalt langzaam naar 20 graden. Dankjewel, Gerrit. En de files, Helene. Het is niet zo druk. Er staat 180 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de regio Den Haag-Rotterdam. Zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Knap. Het Ketelplein, daar staat nu 9 kilometer. Kost je ongeveer 25 minuten. En verder een half uur vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander. Bij Prins Alexander staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is daar de rechte rijstrook dicht. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Een film of een serie krijgt vaak slechte recensies op internet nog voordat hij uit is. Review bombing heet dat. Het is een relatief nieuw fenomeen waar maar weinig tegen te doen is. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst brandweervrouwen. Die moet je met een lantaarntje zoeken. Het zijn er nog steeds maar heel weinig. En een vrouwelijke chauffeur op de brandweerwagen, die zie je bijna nooit. 1 op de 60 chauffeurs daar is vrouw. Maar Roxanne de Vries, we hebben er een gevonden. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij rijdt op zo'n grote rode auto. Ja, dat klopt. Ja, je zou toch ook zeggen, want je hebt zo weinig vrouwelijke collega's. Wat is er nou leuker dan met zo'n enorme wagen en een zwaailicht door de stoplichten over de rotondes te knallen, toch? Ja, inderdaad. Wat is er nou leuker? Ja, dat, precies. Zometeen kun je daar iets meer over kwijt. Want we hebben ook contact met hoogleraar strategisch personeelsmanagement. Yvonne Benschop is dat. Goedemiddag, mevrouw Benschop. Goedemiddag. Had u het niet wat geleken? Nee, eerlijk gezegd is hoogleraar voor mij het mooiste beroep dat er is. Oké, nou iedereen blij. Maar goed, de brandweer intussen is naarstig op zoek naar vrouwen om te blussen, maar dus ook als chauffeur. Begrijpt u, mevrouw Benschop, dat vrouwen, nou ja, u dacht ik word hoogleraar, maar snapt u dat zoveel meer vrouwen niet staan te dringen? Ik snap wel dat niet alle vrouwen staan te dringen, maar de brandweer heeft ook niet alle vrouwen nodig. Ze hebben gekwalificeerde vrouwen nodig. En daar zijn er echt meer van dan 1 op de 60 die ze nu weten aan te trekken. Ja, waar gaat het mis, denk je dan? Ik denk dat er veel misgaat in de manier waarop er geworven wordt. He, als de brandweer zegt, we willen ze wel, maar ze komen niet. Ja, dan is over het algemeen het recept dat ze op andere plekken moeten kijken en dat ze ook op een andere manier moeten gaan werven. Ja, want Evelien, de brandweer is wel expliciet op zoek naar vrouwen. Zeker, naar mensen. Wie dan ook. Want ook daar is er een groot personeelstekort. En ja, 50% van de bevolking is vrouwelijk. Dat wil je ook bij de brandweer enigszins terugzien, zegt een woordvoerder. Ze zegt ook, we weten namelijk dat teams structureel beter functioneren en ook beter presteren als ze gemengd zijn. Ja, Roxanne, vertel eens, waarom ben je hiermee begonnen? Waarom doe jij dit werk wel? Het chauffeuren doe ik zelf omdat ik de kans heb gekregen om het te mogen doen. Dus daar ben ik heel blij mee. En ja, de brandweer aan zich, dat trok mij al vanaf kinds af aan. Dus ik ging altijd naar de jaarlijkse open dag in Purmerend. En als ik dat dan zag, hoe ze daar een demonstratie gaven, dan dacht ik, ja, dat wil ik later ook. En ja, die passie voor het brandweervak, ja, dat moet je voelen, denk ik. Ja, toch zou ik het wel fijn vinden als je nog wat meer woorden aan kon geven. De passie voor het brandweervak, wat is het dan? Is het ja, mensen helpen of is het gewoon inderdaad dat schudden door de stad met de sirenes en de stoerheid ervan? Namelijk het teamwork is. Samen met als ploeg zijnde ga je mensen helpen die in nood zijn. En ja, dat is toch waar je het voor doet. Ja. En je zei, ik kreeg toen de kans om chauffeur te worden. Dat is nog een stapje hoger of een stapje interessanter? Het is niet een stapje hoger, maar het is een stapje erbij. Het is iets dat je erbij doet. Dus je kan meerdere functies bekleden. Je mag niet alleen achterin de auto zitten, maar dan mag je ook voor in de auto zitten. Ja. Dus je doet het erbij. Ja. Hoeveel vrouwelijke collega's heb jij? Bij mij op de post bij de vrijwilligers ben ik de... Even kijken, ben ik nu volgens mij de enige? Ja, dus allemaal mannen? Nee? Ik heb nog een vrouw erbij. Okay. We zijn met z'n tweeën. Okay. Er is wat verloop geweest, maar we zijn nu met z'n tweeën. Twee vrouwen. Ja, dus werk je tussen allemaal mannen. Hoe is dat? Ik vind het heel fijn om met mannen samen te werken. Ja, want? Ik weet niet echt waar dat aan ligt, maar waarschijnlijk mannen die, ja, het zijn prettig om mee om te gaan. Ze zijn vaak wat directer dan vrouwen. En dat kan ik juist wel waarderen. Ze zijn heel erg oplossingsgericht. Dus ja. En je vertelde net over die open dag waar jij als jonge meid naartoe ging. Doe je die zelf ook nog eens? En spreek je wel eens daar jonge meiden aan om ze enthousiast te maken voor jouw vak? Zeker. We hebben natuurlijk corona gehad. Dus de afgelopen 2 jaar is het helaas niet doorgegaan. Maar toevallig aankomende zaterdag hebben we weer een open dag. En daar gaan we zeker ook mensen proberen te werven. Ja. En vrouwen dus? Wat denk jij dat vrouwen tegenhoudt om bij de brandweer te komen? Ik denk dat dat heel divers kan zijn. En ik denk dat vroeger was het heel normaal dat je als vrouw niet bij de brandweer ging, zeg maar. Want het was niet een beroep voor een vrouw. En ik denk dat het gewoon een maatschappelijke verandering is die heel langzaam gaat. Ja, en dat er nu wel een beetje beweging in komt. Mevrouw Benschop, hoogleraar strategisch personeelsmanagement. Ja, Roxanne zegt het, hè, er komt nu langzaam wel wat verandering, maar dat zien we nog niet in de cijfers. U zei, er gaat toch iets mis met de werving. Misschien ook met het beeld dat vrouwen van de brandweer hebben? Ja, maar ik denk dat je niet alleen bij de vrouwen moet zijn, maar vooral ook bij de brandweer als organisatie moet zijn. Kijk, als daar graag de wens is om meer vrouwen in dienst te nemen, dan moet daar ook net even wat harder gewerkt worden om dat voor elkaar te krijgen. Mm-hmm. Ja, en wat zouden ze dan moeten doen in uw ogen? Nou, in ieder geval, die open dagen, dat lijkt me een geweldig goed voorbeeld. Hè? Dat je daar vrouwelijke brandweermensen neerzet en dat die ook inderdaad nieuwe vrouwen kunnen aanwerven. Maar ook dat je op andere plekken is gaat zoeken. Niet alleen maar daar waar vrouwen naar de brandweer komen, maar dat de brandweer ook naar de vrouwen gaat. Dus op specifieke opleidingen gaan kijken. Kijken naar hun wervingsteksten. Op wat voor manier zijn we eigenlijk bezig om die vrouwen te werven? Mm-hmm. Maar ook, wat voor organisatie zijn we? Want het is toch, je hoort er wel over. Je kunt je er ook wel iets bij voorstellen. Al die mannen bij elkaar. Er is soms ook wel een bepaalde sfeer die misschien niet direct vrouwvriendelijk is. Roxanne? Ja, ik heb dat persoonlijk nooit echt zo ervaren. Ik heb me altijd heel erg thuis gevoeld bij de brandweer. Dus ja. Ja. Vind jij eigenlijk dat je meer vrouwelijke collega's zou moeten krijgen? Want je zei net, ik werk eigenlijk wel lekker tussen al die mannen. Persoonlijk maakt mij dat niet zoveel uit. Ik denk dat een tankoutspuit vol met vrouwen, dat niet wenselijk is. Want ik denk dat, nou ja, wat er ook gezegd wordt, je moet kijken naar de groepsdynamiek en een divers team schijnt beter te presteren. En ik denk dat je als organisatie daarvoor moet gaan. Je wil, met team wil je de beste hulp bieden. En daar moeten we naar kijken, daar moeten we op focussen. Ja, ja. Is dat zo, mevrouw Benschop? Een divers team presteert beter op, in dit geval, de brandweerwagen? Een divers team presteert over het algemeen beter, ja. Omdat het veel eerlijker is. Hè. Iedereen krijgt dan de kans om te gaan doen wat mensen leuk vinden. Het is ook, mensen vinden het prettiger om samen te werken met mensen die net iets anders zijn. En ze zijn ook productiever, want er komen nieuwe ideeën binnen. En die ideeën komen van meerdere kanten. Dus het is over het algemeen een heel goed idee om in diverse teams te werken. Oké, nou, een voorbeeldje. Roxanne in actie is vanavond ook te zien in onze televisieuitzending. 7:15. Over 6 is dat op NPO 1. Roxanne, dank je wel. En dank ook Yvonne Benschop, hoogleraar strategisch personeelsmanagement aan de Radboud Universiteit. Evelien, zo meteen gaat het over ons concentratievermogen. Ja, want dat schijnt veel slechter te zijn. En daarom moet het spookslot in de Efteling sluiten. We hadden er geen geduld meer voor. Ik leg zo uit hoe daar de verbintenis tussen zit. Zometeen in Feit of Fictie. There's no pain in paradise. No heartbreak in heaven. No Mondays or traffic lights. How could it be real? You're up near the satellites. You left in a second. Yeah, that was the only time the earth stood still. Velvet skies when I close my eyes. Free falling in to another space and time. I miss you and your electric light. Shine on bright. Beautiful to the bitter end. You blew away like glitter in the wind. I miss you and your electric light. Oh, your electric light. The Milky Way at 11:11. Are any of these shooting stars a message from you? Is there any other way? Got millions of questions, but one always breaks my heart, and so does the truth. Velvet skies when I close. Yeah. electric light. Your electric light. Duncan Lawrence. Helene. Helene de Geest, hoe is het op de weg? Het is niet zo druk op de weg. Er staat 170 kilometer, dus het is echt een maandagmiddag. Het meeste staat in de buurt van Rotterdam en je hebt nu de meeste vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein 10 kilometer file. Het oponthoud is daar 25 minuten. Feit of fictie? Gaat Evelien over onze concentratieboog, want die zou een stuk minder zijn dan jaren geleden. Ja, deze uitspraak deed Karel Loef voor de ingang van het spookslot in de Efteling. Maandenlang zette hij zich in voor het behoud van die attractie, maar helaas zonder succes. Een van de redenen voor de sluiting was, zo zei hij in ieder geval in de Telegraaf, dat mensen vandaag de dag een kortere concentratieboog hebben. Vroeger zouden ze namelijk wel langer gefascineerd kunnen luisteren naar het verhaal van het spookslot. Oké, wij kunnen ons dus minder lang concentreren. Nou ja, dat hoor je wel vaker, maar ja, is dat ook echt zo? Nou, vroeger hadden we natuurlijk veel minder afleiding dan nu. Hè. Denk aan geen telefoon, geen smartphone, geen social media. Maar of we ook daadwerkelijk slechter ons kunnen concentreren dan nu blijft een lastige vraag. We leggen het voor aan Stefan van der Stichel, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de uitspraak dat we ons nu minder goed kunnen concentreren dan vroeger. Dat betekent natuurlijk niet dat het niet zo is, maar we weten het gewoon niet. En eerlijk gezegd, als je het mij vraagt, als je kijkt naar hoe mensen zich gedragen, denk ook eerlijk gezegd dat we ons nog steeds wel kunnen concentreren, alleen dat het veel moeilijker is geworden dan vroeger. Nee, dus dat is ook, voelt ook meer als een mening van hem, een gevoel van hem. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor dus. Goed, maar dat gevoel, dat idee, die mening, dat we ons moeilijker kunnen concentreren. Waarom is dat, waarom is dat dan zo lastig te bewijzen? Volgens Van der Stichel kan de spanningsboog van mens tot mens namelijk enorm verschillen. En ook blijkt dat het knap lastig is om de spanningsboog van iemand te meten en te vergelijken met vroeger. De reden dat de wetenschap het dus niet weet is omdat het heel erg ingewikkeld is. Want hoe meet je de aandachtspannen en waar vergelijk je het dan mee? 10, 15 jaar geleden, maar die gegevens hebben we niet. Dus we zouden de aandachtspannen van een gemiddeld mens misschien nu kunnen meten. Maar dan weet je nog steeds niet of het achteruit is gegaan. Die data is simpelweg niet beschikbaar om het op een goede manier te vergelijken. Oké, ondanks dat er geen bewijs voor is, lijkt het erop wel dat het moeilijker is om ons te concentreren dan vroeger. Ja, daar lijkt het inderdaad op. En ook Mark Tichelaar, oprichter van de Focus Academy, ziet geen wetenschappelijk bewijs voor de uitspraak. Ook ziet hij dat de concentratie zeker is veranderd ten opzichte van vroeger. Er zijn een aantal dingen die invloed hebben op de concentratie. Een van is hoeveel behoefte je hebt aan nieuwe prikkels. Die lijkt dus gigantisch toe te nemen. Maar een ander onderdeel is dat we ook moeten opladen om gas te kunnen geven. Een soort brandstof voor de focus. Bij het wachten in de lift pakken we gauw de telefoon erbij. Of je ziet zelfs voor een stoplicht mensen even de telefoon erbij pakken. Terwijl dat normaal gezien altijd momenten waren voor de hersenen om even op te laden. Ja, dus die telefoon heeft tegenwoordig wel degelijk invloed op onze mate van concentratie. Oké, de telefoon beïnvloedt onze concentratie, maar hoe beïnvloedt die verminderde concentratie ons dan weer? Ja, te veel onderbreking op een dag kan, volgens Tichelaar, invloed hebben op je stressgehalte. En volgens hem heeft de mens gemiddeld op een dag te maken met tot wel 200 onderbrekingen. En dat zit hem vaak in onschuldige dingen. Op het moment dat we wisselen met onze aandacht, komt er onder andere cortisol vrij in het brein. En dat geeft dus een stressreactie. We denken vaak een onderbreking is heel erg onschuldig. Het kost misschien maar 5 seconden om een appje tussendoor te beantwoorden of 10 seconden om een mailtje te beantwoorden. Maar de hersteltijd voor de hersenen is vele malen langer. Zo kan het gemakkelijk 20 minuten duren om los te komen van een heel kort klein mailtje tussendoor. Ja, door de dag heen berichtjes en mailtjes daarop reageren, ik maak me er zelf ook schuldig aan, is dus absoluut niet bevorderlijk voor je concentratie. Nee, maar om niet reageren op mailtjes, dat is ook geen optie. Zijn er dan nog andere tips waardoor ik mijn concentratie toch kan verbeteren? Zeker. Volgens hoogleraar Van der Stichel is het net als het trainen van een spier, je concentratie. Hoe vaker je die traint, des te beter je concentratie wordt. Maar het vereist wel enige inspanning. Dat vereist misschien afspraken met je werkgever, van hoe je omgaat met bereikbaarheid. Heel slecht zijn voor onze concentratie. Misschien beginnen met een periode van mindfulness en meditatie. Waarvan we ook weten dat het goed is voor de concentratie. Goede slaap, de juiste motivatie vinden om je te concentreren. Minder sociale media installeren. Trainen. Ja, samenvatten, onze concentratie is minder. Is dat dan, Evelien, feit of fictie? Nou, we moeten hier streng zijn, hè, omdat er geen wetenschappelijk bewijs is om de mate van concentratie te vergelijken met vroeger. Is deze uitspraak fictie? We moeten streng zijn. Hè? Wel geven beide experts aan dat het er desondanks wel op lijkt dat de concentratie inderdaad is afgenomen. Ja, daar was hij dan, de lang verwachte serie Lord of the Rings, The Rings of Power. Afgelopen vrijdag verscheen hij op streamingsdienst Amazon Prime. En de verwachtingen, Evelien, waren hooggespannen. Ja, absoluut. Een hele dure serie was het. Dit is een serie die de aller records heeft gebroken van de allerduurste serie. Heeft €1 miljoen gekost. En dat willen ze natuurlijk wel terugverdienen. Ja, $715 miljoen was dat. Speelt zich af in de wereldberoemde fantasywereld van schrijver Tolkien. In een tijdsperiode die vooraf gaat aan de boeken van Tolkien. En deze recensent op YouTube, Nerdrotic heet hij, was daar heel duidelijk over. It's garbage. Large portion of the focus of this show is on made-up, repurposed characters like female Sam, female Frodo, Gandalf not Gandalf, and Dawn Lemonless. How's this for a bit of irony? Our modern female badass of empowerment needed therapy to play the role. And we're all gonna need therapy after this is all done. Nou, en zo gaat het maar door. Ga er niet heen dus. En dat terwijl recensenten van toonaangevende kranten en televisieprogramma's best positief waren. Maar die recensies op websites zoals Rotten Tomatoes en IMDb, die waren ronduit vernietigend. Amazon Prime besloot zelfs de mogelijkheid voor abonnees om een review achter te laten over de reeks, om die tijdelijk te blokkeren. En dat heeft alles te maken met het fenomeen review bombing. Mediawetenschapper Dan Hassler-Forst van de Universiteit Utrecht doet onderzoek naar dit fenomeen. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, meneer Hassler-Forst, wat is review bombing dan precies? Review bombing is wanneer gebruikers massaal negatieve recensies posten van iets waar zij het tegen zijn. Een filmserie waar ze vinden dat die een ongewenste verandering doormaakt, of iets anders waarvan ze denken, nou ja, dit zie ik niet zitten. En heel vaak bijgestaan door bots, zodat het systeem er niet tegen opgewassen is. Mm-hmm. Dus dan krijg je een enorme lading ellende over je heen. En wie zit er daar dan achter? Want u noemt al bots, dus zeg maar robots, dat automatisch daarin meegaan. Nou, het gekke is, het zijn dus fans van die series die dit doen. Het zijn fans die ontevreden zijn omdat ze vinden van, ja, dit was altijd een verhaal wat ging over mensen zoals ik. En nu vind ik dat het politiek is geworden, omdat er, zoals bij de nieuwe Tolkien-serie bijvoorbeeld, ook heel veel niet-witte mensen in voorkomen. Dat is anders dan in de Peter Jackson-films die deze fans heel hoog hebben zitten. En die zeggen, ja, dit, hier ben ik daarom tegen. En dan proberen ze op deze manier, met reviewbombing, proberen ze de gemiddelde score die die serie heeft omlaag te halen, zodat andere mensen misschien zullen denken dat die niet zo goed is. Ja, dus zijn gewoon zuur, want het is niet zoals ze het kenden. Ja. Beetje sneu. Het komt nogal, als je erover nadenkt, dan komt het heel sneu over. Het zijn heel veel Tolkien-fans, we weten niet hoeveel precies, maar inderdaad, dit soort YouTubers die zeggen, dit is niet trouw aan de bron, dit is een adaptatie die te ver afwijkt aan moderne eisen. Nou ja, dat is natuurlijk ook een hele selectieve interpretatie, want juist de films van Peter Jackson, die maakten hele grote aanpassingen aan de boeken toen die 20 jaar geleden verschenen. Maar die zijn inmiddels heilig verklaard. Dus dat is natuurlijk een beetje een verschuivend venster wat je dan krijgt. Nou ja, Evelien, neem ons eens mee in een paar van die reviews. Ja, ik zal er een paar citeren. Het lijkt in niets op de wereld van Tolkien. Het is een slechte girl power tienerfilm. En een belediging voor het werk van Tolkien. Ik zag ook kritiek voorkomen overigens op de personages van kleur in de serie. Zo staat er, ze proberen zo politiek correct te zijn. Ik ben daar zo moe van. Verspil je tijd niet met het kijken van deze serie. Ja, en toch, Dan Hassler-Forst, je ziet dus dat er teleurgestelde fans, laten we het zo even noemen, dat die er zijn. En toch denk je van, zit daar ook niet iets achter van concurrerende platforms of andere bedrijven die er belang bij hebben om Amazon hiermee te dissen? Ja, dat wordt door fans onderling wel vaak geroepen. Als mensen iets negatiefs zeggen over Disney, dan zeggen mensen van, ja, dat zijn DC-fans die dat doen, en dat is dan weer de grootste concurrent daarvan. Ik zie daar heel weinig bewijs van als je kijkt naar de werkelijke manier waarop waarop ze hier dus inderdaad te werk gaan. Het heeft veel meer weg van wat je in Amerika dan die culture wars noemen. Het idee dat politieke discussies, dat die heel direct terug te zien zijn in de populaire cultuur. En dat we gewoon bezig zijn maatschappelijk met een inhaalslag, waarbij dit soort films 20 jaar geleden inderdaad allemaal gingen over, met name over witte mannen die hetero waren.